بات آگے جا کے انشاءاللہ پوری ہوگی. اگلی آیت کو آپ سمجھیں گے جب. یہاں پہ بریک کے لیے ہم رکیں گے. جو بات ہوئی اس میں آپ ڈسکشن کافی حد تک وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کانسیپٹس. تو یہ جو 128 آیت میں جس طرح بات سمجھائی گئی ہے تو کافی اس میں مطلب سٹارٹنگ میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا تھا, لیکن الحمدللہ ابھی بات تھوڑا مطلب واضح ہوئی ہے. تو ان دیٹ سینس جیسے کہ کسی لیڈیز کے پاس بھی جینیوئن ریزنس ہوتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ میک اپ کر لیں, لیکن پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات آ جاتی لیکن پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ فیس سے گزرتے ہیں کچھ لیڈیز بھی ایز ویل ایز مینس. ایدھر وے آج کل جو چل رہا ہے کچھ فیملیز میں بہت زیادہ کمپرومائز ہو کے ان کی لائف چلتی ہے. تو از اٹ اوکے, دے آر فائن؟ مطلب یہی سوچتے ہیں کہ چلو اب تو بچے ہو گئے نا, گزارا تو کرنا ہے یو نو کسی طرح. تو یہ چیز ٹھیک ہے یا آئی ڈونٹ نو, سم ٹائمز آئی ایم ریئلی کنفیوز اباؤٹ دس کائنڈ آف تھنگس, یو نو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میری آ رہی؟ الحمد للہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ, آپ نے مطلب اتنے اچھے طریقے سے, ایک تو بہت اہم لگ رہے ہیں مطلب یہ آیات, بلکہ ساری آیات اہم ہیں, لیکن یہ تو ہمارے اس طرح ہے کہ گھر گھر یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں اور کسی کو بھی مطلب نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں ان معاملوں میں. اور بس وہی بات کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ہی جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم ہی مطلب اس طرح بنے کہ ان مسائل کے حل جو ہے وہ دوسرے کی رہنمائی کر سکیں. اور مطلب جس طرح پہلے بھی ہم نے کافی اس سے پہلے بھی کہ کس طرح مطلب بیسک چیزیں تو مجھے ہے کہ اگر ہم شروع ہی سے شادی ہی رشتہ مانگنے کا, پھر شادی کرنے کا, اور پھر جس طرح لڑکے پورے حقوق بتا دیے جائے کہ کس طرح تم نے حقوق دینے ہیں, اس طرح یعنی اگر لڑکے کو بتا دیے جائے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں, تو میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ پھر آگے بھی اگر کس طرح کا بھی معاملہ ہوا تو پھر وہ خود ہی سلجھا سکے گی, یعنی اس کا حل ڈھونڈ سکے گی. اور مجھے تو جو آج کل کے معاشرے میں بیسک وجوہات جو ہیں, مسئلے جو ہیں وہ سارے اس کی جو ریزنز ہیں, مجھے تو یہی میڈیا, ڈرامے, فلمز یا ڈائجسٹ وغیرہ, رسالے وغیرہ, اور اس طرح کے ذہن ہم مطلب سارے ینگس کے کر دیے کہ بس لڑکی بھی بس صرف شکل صورت کو دیکھ کر, چاہے وہ اس کو پسند کرے لڑکا یا نہ کرے, بس اس کے لیے شادی کے لیے راضی. مطلب میں خود ایک واقعہ میرے سامنے اس طرح ہوا ہے کہ لڑکے کو بالکل بھی پسند نہیں تھی وہ لڑکی, لیکن لڑکی چاہتی تھی, اور پھر ہوا اور پھر شادی ہوئی, اور لیکن پہلے ہی رات اس لڑکے نے مطلب اس کو حقوق نہیں دیا, اور دو دن کے بعد پھر وہ واپس آ گئی. اور پھر وہی بات کہ اس کی پھر کہیں اور شادی ہوئی, اور پھر تھوڑے سے لو فیملی میں ہوئی کیونکہ دوبارہ اس کو رشتہ نہ مل سکا. تو بس یہ ساری باتیں تھی کہ ان آیاتوں میں مطلب اس طرح کے ہم کو بہت اہم اس کا پتہ چل رہا ہے. تو جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسکلی مجھے دو باتیں شیئر کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اسلام نے کمپیٹیبلٹی کی بات کی ہے رشتوں کے بارے میں, تو وہ بات آج مجھے اور بھی زیادہ سمجھ میں آئی کہ اگر کمپیٹیبلٹی کا چکر ہوتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر کے رشتے میں کافی مشکلات رہتی ہے. دوسری بات جو سسٹر آفرین جو پوچھ رہی تھی اور جو میرے جو سامنے جو एक पूरा जो है हकीकी वाक़या है उसको मैं शेयर कर सकती हूँ कि जब ये बात है कि औरत जो है वो मुश्किल में है या औरत जो है वो ना ले मतलब वो तलाक़ ले ले, तो प्रॉब्लम सारा ये है कि जिस तरह हमारा जो है मज़हब है और जो हमारा तरीका है और माशरा जो हमें सिखाता है, इस्लामी माशरा जो सिखाता है, उसमें आदमी ना नफ्ते का ज़िम्मेदार है। और औरत जब जो है एक घर को छोड़ कर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए बड़ी ही परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक तरह से उसके सर पर कोई घर नहीं होता। वापस पेरेंट्स के घर आए तो वो भी बात वो नहीं रहती, एक दफ़ा शादी हो जाए तो। तो बाज़ दफ़ा समझौता कर लेने में ही बेहतरी है। और आखिर जो है आजकल की औरत जो है वो बेशक जो है कुछ भी कहा जाए, लेकिन इतने पुराने ज़माने के हिसाब से आजकल की औरत जो है वो इतनी जो है वो मज़लूम नहीं बनती, बल्कि अक्सर अक्सर घरों में इसका उल्टा ही मामला है कि ज़्यादातर औरतें अपने तौर तरीक़ों की वजह से अपने जो है हस्बैंड का जो है वो दिल नहीं जीत पाती हैं और फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल मेरे कहने का असल मकसद ये है कि इस बच्ची का जो है सिलसिला, उसके चार बच्चे थे, एक एक करके सब बच्चे जो है बाप के पास चले गए और बाप ने दोबारा शादी कर ली एंड ही इज़ ओके। और जो लड़की है शी वेंट थ्रू डिप्रेशन, शी हैज़ ऑल काइंड ऑफ मनी ऑन अर्थ बट शी फील्स वेरी वेरी लोनली। एंड अब उसकी उम्र ऊपर हो गई है और साफ साफ कहने लगी है कि मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे शादी करनी है और मेरे पास कोई सही आदमी नहीं है कि जिसके साथ मैं शादी करूँ। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर। फिर मैं शायद उसको ज़रूर बिठा लेता। तो ये वाकया ऐसा था जो मेरे 9-10 साल की उम्र में मेरे साथ पेश आया, लेकिन उसका असर आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ये तरबियत थी कि उस वक्त की उनकी की हुई तरबियत ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का एक रास्ता मुतय्यन कर दिया कि हमको खुले सर के साथ नहीं रहना, वरना ये हम इनके बेटी होने से ही हाथ धो बैठेंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वालदैन की छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी तरबियत की भी चीज़ें जो हैं वो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बना भी देती हैं और बासाओकात बिगाड़ भी देती हैं। तो जिनमें से भी जिनके भी हम में से बच्चे हैं छोटी उम्र के या बड़ी उम्र के, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि तरबियत करते वक्त बहुत ही समझदारी का सबूत दें। बासाओकात हमें सख्ती काम आती है और बासाओकात नरमी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मेरे वालिद ने नमाज की आदत जिस तरह से हम लोगों को डलवाई है, वो भी एक बहुत ही अहम चीज़। मैं आपको बताऊँ कि उनका ये हाल था कि जब वो क्लिनिक से वापस आते थे तो मुझे बचपन में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहा करती थी, अक्सर बुखार थी, मुझे बहुत बुखार आया करता था। तो मुझे याद है कि मैं मुश्किल से 6 या 7 साल की थी और जब मेरे वालिद आते थे अपनी क्लिनिक से वापस, और वालदा का बस एक ही शिकवा होता था कि इसने देखे कुछ खाया नहीं है, दूध नहीं पिया, चाय नहीं पी, कुछ खाने तैयार नहीं होती, तो उनका यह हाल होता था कि मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे और उनका पहला सवाल ये होता था, ये बताओ इसने नमाज पढ़ ली है ईशा की। और फिर उसके बाद अगर उनको ये जवाब मिलता था कि नहीं पढ़ी है, तो फिर ये कहते अच्छा भाई तैमूम की मट्टी लाओ, तो तैमूम की मट्टी लाई जाती थी, तैमूम अपने हाथों से कराते थे। अच्छा मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ के नमाज पढ़ेगी, गोद में बैठ के उनकी नमाज पढ़ ली। उसके बाद फिर उनका ये होता था कि अच्छा ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं उस वक्त की नमाज की डाली हुई आदत, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ऐसी है कि बस मेरे लिए दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अगर उन्होंने इतनी शफ़क़त ना की होती तो शायद ये आदत हमारी नहीं पड़ती। तो मैंने दोनों किस्से इसलिए बताया कि बसा औकात नरमी और बसा औकात सख्ती दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और उनके नक्श इंसान के दिलो दिमाग पर हमेशा रहते हैं और कभी ना कभी ज़रूर सामने आते हैं। जजाक अल्लाह, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। لبيك اللهم لبيك، لبيك لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك آمين. الله تعالى کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع بھی دیا اور ہم ان باتوں کو سن اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے. بہت ہی آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور پلس یہ کہ آپ کے سوال جو ہیں وہ دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں. جن کے سوال تھے وہ سب انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ٹاپک پورا ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کے جواب دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ جو باتیں اگلے سبق میں آنی ہیں اور بہت ساری باتیں پھر انشاءاللہ سوالات انہی اگلی آیتوں کی روشنی میں ہم لوگ ساتھ ہی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. چلیے پھر آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ایک سوال تھا کہ سم وومین ڈونٹ ٹیک ڈائیورس بٹ شی آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہسبینڈ اینی وے, از اٹ اوکے؟ میرا اللہ جواب مل گیا. یہ کفر ہے. یہ تو جن ایک صحابیہ تھی تو انہوں نے جب اپنے شوہر سے طلاق لی تو یہی لفظ بولے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفر سے بچنا چاہتی ہوں, یعنی وہ میرا شوہر ہے لیکن میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل نہیں کرتا اس کی شکل دیکھوں, تو کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کر دوں. دیکھیے بیوی بن کے رہے گھر, بیوی ہے لیکن بیوی نہ بنے گی تو پکڑی جائے گی نا, اور اگر بیوی بننے سے انکار کر دیتی ہے تو ختم. بس ایک بندہ کام پہ ہو اور کام نہ کرے, یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا وہ کہتا ہے میں کام کر ہی نہیں سکتا, وہ نکل گیا. پہلے پہ آپ کا اختیار ہے کہ دوسرے پہ؟ تو یہ صورت درست نہیں. رویوں کو دیکھا جائے, وہ سوچ بدلی جائے. اگر نہیں جا سکتی تو پھر سوچ کم از کم بدلے, پھر اس کے لیے دل میں نفرت نہ ہو اور اس کو یعنی اس کے حق سے محروم نہ کرے. اور یہ معاملات نجی معاملات ہر بندے کا ون آن ون پرابلم بھی ہوتا ہے, اس لیے کوئی ایک قانون جو ہے وہ سب پہ لاگو نہیں ہوتا. پھر کسی نے پوچھا کہ ایک ان کی دوست ہیں اور ان کی شادی ان کے کزن سے ہوئی, بٹ ان کا کزن ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بٹ اس کے گھر والوں نے اس کو فورس کیا اور میرج ہو گئی. ہی ڈونٹ لائک ہر, ہی جسٹ گیو ہر طلاق. ٹھیک ہے, اس کا اختیار ہے. ظلم لڑکی پہ ہوا لیکن ماں باپ نے, یہ لڑکے کے ماں باپ نے کیا, اور اگر لڑکی کے ماں باپ کو بھی پتا تھا تو پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی لیے پسند نہیں ہے, نکاح بالجبر پسندیدہ نہیں ہے. یہ لکھتی ہیں کہ استاذہ ہماری نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کسی میں کام کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کام کم, لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں آپ کا ہسبینڈ آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے بھائی کی بیوی سے کہ وہ بہت ایکٹیو ہے شارپ ہے, تو دیکھیے اس حد تک جوائنٹ فیملی سسٹم پسندیدہ بھی نہیں ہے نا. پھر آپ بتا دیں اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہو سکتا ہے اگر آپ کے شوہر یہ کہتے ہیں تو واقعی آپ لیزی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے اور دوسرے کے احساس دلانے سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ اگر بیوی بیمار ہے یا طاقت کم ہے تو شوہر کو بھی تو پتہ ہی ہوتا ہے. بہرحال اس طرح کی بے تکلفیوں سے بچنا چاہیے. پسندیدہ نہیں ہے کہ گھر میں دو بھائی تین بھائی اکٹھے ہیں اور بیویاں, اور ٹھیک ہے مجبوری میں رہا بھی جا سکتا ہے, منع نہیں ہے شرعی تقاضوں کے ساتھ, لیکن پھر بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح پہ دل میں نیچرلی جیلسی بھی ہوتی ہے, انفیریٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے اور پلیز اس بارے میں گائیڈ کریں. جی میرے حالے جواب دیا گیا, کوشش کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں تو اگنور کریں. ہر بات محسوس کرنے کی نہیں ہوتی, کچھ باتیں راکھ مٹی کی طرح ہوتی ہیں, اس کو اڑا دیا کریں, پھونک مارے اڑ گئی, دل میں نہ لے. کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو آپ اس کو دل پہ کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں کی زبان کی باتیں اپنے دل پہ مت لیں, ورنہ خوش نہیں رہیں گے. جی, اور یہ باقی سوال کا جواب بھی پھر اسی میں ہی آپ کے. اگر ہسبینڈ صرف اس لیے سیکنڈ شادی کرتا ہے کہ ہی وانٹ اے ینگ گرل, ایون ہی کوڈ ناٹ فلفل فرسٹ ون ڈیزائر اینڈ ہیڈ فور سنس, تو وہ خود ہی بھگت لے گا. اگر دوسری اس کو, اس کو اگر کسی نے ریجیکٹ کیا تو وہ دوسری اس کو ریجیکٹ کر دے گی. وقت کا انتظار کیا کریں, کچھ چیزوں میں ہر چیز فوراً نہیں ہو جاتی. Muslim nation will have success in this world and next there adhere Islamic laws. بالکل, یعنی جب ہم مسلم اپنے اسلامک لاس کو اپنی لائف میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ ہر معاملہ پھر اسی سے ٹھیک ہوتا ہے. اگر لا علمی میں بچوں کے ساتھ تربیت کی غرض سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو بچوں سے معافی مانگ لیں. بہت چھوٹے ہیں تو اب اتنا ہی پیار کریں, ان کو اچھے ادب سکھائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن توبہ کر لیں آج سے مائیں جو اپنے چھوٹے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں. بچوں سے سختی کرنی چاہیے لیکن زبان کی یا ہاتھوں کی نہیں, اصولوں کی سختی. آنکھوں سے سمجھائیں ان کو ہاتھ سے سمجھانے کی بجائے. اگر ہو از ہیپی, جی یہ ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی خود تو خوش ہے لیکن لڑکی کی ماں اس کو باتیں ایسی کہتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے ذرا کے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, تو اس کے لیے اس لڑکی کی ماں سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس لڑکی کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھو تمہاری اگر ایسے اور تم عقل مند ہو اور سمجھدار بیوی ہوگی تو وہ خود ہی محسوس کرے گی کہ میرے شوہر کا اس میں قصور کم ہے. تو ایسے معاملات میں پھر کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, اور اللہ کا قرآن سامنے آتا ہے تو بہت سارے راستے سمجھتے ہیں. آج ہم بھی تو ان آیتوں کو پڑھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں نا, تو اگر ایسے تمام لوگ قرآن سے جڑ جائیں یا جوڑ دیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا. ٹھیک ہے, مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جہاں پرابلم بالکل کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر جاتا ہے, ہم وہاں سے علاج شروع کرتے ہیں. علاج پیچھے ہے, تربیت, دین, قرآن انکار کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے, میں نے کہا آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ کہتی پانچ وقت نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا اسے کہہ دیں کہ جب پانچ وقت نماز پڑھ لو گے تو پھر ہمیں بتانا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی اچھی لڑکی آپ کے لیے ہوگی تو ان کو بتا دیں گے. کیا یہ جملہ ماں نہیں بول سکتی بچوں کے لیے؟ آپ کیسے ایسے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ سکتے ہیں جو اللہ کے مخلص نہیں؟ وہ تو اگلی زندگی میں اور بھی آزمائشوں میں آئیں گے نا. چلیے جی, کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, چند منٹ ہیں آپ کے پاس. کسی کی بھی دین سے اگر آپ پریشان ہے نا, کیا کریں؟ اب ایک دم کچھ چیزیں توڑ کے پھینکی بھی نہیں تو نہیں جاتی نا, پھر تو آدھے گھر ہی ٹوٹ جائیں گے. پھر دعائیں مانگیں, اے اللہ تو دل بدل دے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور بچتے بچاتے زندگی گزاریں, گھر میں رہتے ہوئے بچتے بچاتے گزاریں. واٹ اف سم ون, اف آفٹر سم ایئرس آف میرج ون پرسن چینج دا وائف اور ہسبینڈ بیکم مور ان دین and is actually become different عقیدہ, then what should they do? جی دیکھیے کہ دو باتیں ہیں آپ کے سوال میں. ایک یہ کہ بے دینی سے کوئی دین پہ آ جاتا ہے, دونوں بے دین تھے بالفرض, یعنی ایسے ہی تھے جیسے بس نام کا دین تھا, شادی ہو گئی, ہو گیا ختم. اب چلیے شوہر دین پہ آ گئے, عورت اسٹل نہیں ہے دین پہ. بہت آسان ہے, شوہر تربیت بھی کر سکتے ہیں, محبت بھی کر سکتے ہیں اور سختی بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گی میں تو آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر ایسے وقت میں ایک دم وہ دین والا نہیں آ جانا چاہیے جو ڈنڈے والا ہو. اپنی پہلی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اخلاق سے, پیار سے, اور یہی چیز پھر بیوی کے پاس بھی ہے. اگر بیوی پہلے دین پہ آتی ہے شوہر نہیں ہے تو ٹائم دیں. اب آپ ایک دم یہ کہہ دیں, فتویٰ دے دیں کہ ہمارا تو نکاح جائز نہیں اور دس اینڈ دیٹ, یہ زیادتی ہوگی. क्योंकि आप भी तब ऐसी थी, आप चेंज हो गई हैं, आप वो भी होंगे। अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक। और वो वाक्य तो आपको सुनाया था ना शेर वाला, वो मामला करें, याद है? अच्छा ठीक है जी, जिनको नहीं याद तो फिर सुनाने का फ़ायदा नहीं, दोबारा भी भूल ही जाएगा। खेल विद काइंडनेस। अल्लाह का डर होता है तो इंसान को प्रॉमिस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ लेकिन अपना दीन ना कम हो, जहाँ भी हो वहाँ कम ना हो। आप न्यू हैं, आप फ्राइडे की हैं ना, तो आप सुन लेंगी इंशाल्लाह ताला। कल भी मुझे किसी ने एक ईमेल भेजी, कल इसी वीक में शायद, पता नहीं कल देखी मैंने, तो एक औरत थी तो वो शेर के साथ उसको सिखाया हुआ, और वो शेर को गले मिल रही है और पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ना वो। तो मैं सोच उस वक्त भी मैं ये आपका लेसन ही सुन सोच रही थी कि आखिर इस शेर जो आदम खोर है उसको इसने मोहब्बत से कैसे इतना कर लिया कि वो इससे मिल रहा है, बातें कर रहा है, यकीनन उसकी खिदमत की है ना। तो अगर औरतें भी यही सबक सीख लें और मर्द भी, सही। मैं नसरीन हूँ, आप कहाँ से हैं नसरीन? इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट फॉर सेक ऑफ दीन बट आफ्टर मैनी ईयर स्टिल वन इज नॉट ऑन दीन, वट टू डू देन? कॉम्प्रोमाइज और नो, शुड वेट टेक डिवोर्स और स्टिल लिव सेपरेट? देखिए जो भी मामला है ना उसको पर्सनली बात करें, फ़ोन पे करें। ट्यूसडे को आप लोग बात कर सकते हैं इन मैटर्स पे, कल का तीन टाइम लिखने फाफरीन। तो जिसका कोई ऐसे पर्सनल इश्यूज हैं जो स्पेशली मैं लाइफ के अपने यानी माशरती ज़िंदगी के, तो इंशाल्लाह आपको वन ऑन वन बेस पे हेल्प दी जा सकती है। वट इफ़ कपल डोंट गेट अलॉन्ग बट ड्यू टू किड्स सेक एंड मैरिड लाइफ सिक्योरिटी डोंट वॉन्ट डाइवोर्स सो दे डोंट गिव अदर हक बट डोंट माइंड ईदर सो दे? ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है कि बाज़ दफ़ा शौहर बीवी आपस में नहीं रहते खुश लेकिन बच्चों के लिए रहते हैं, तो वो असल में इसी चीज़ की ही एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है कि फिर इस सुलह कर लिए, यानी कुछ ले और दे पे मामला, जहाँ दोनों मुतमईन हैं फिर वहाँ कोई हरज नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर रह सकते हैं साथ। यानी फिर वो ऐसे ही है कि उन्होंने अपने हक छोड़ दिए, इन्होंने भी अपना हक छोड़ दिया। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ पर रुक जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व हसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।